گرزی تور تور غرو کلے کا باز غزی لالے، گرزی تور تور غرو کلے کا باز غزی لالے، کبھی تلپ گڑنگو نو کے پرواز غزی لالے، کبھی تلپ گڑنگو نو کے پرواز غزی لالے، گرزی تو گرزی تو گرزی تو گرزی تور تور غرو کلے کا باز غزی لالے، گرزی تور تور غرو کلے کا باز غزی لالے، کبھی تلپ گڑن گون کے پرواز غزی لالے، کبھی تلپ گڑن گون کے پرواز غزی لالے، گرزے گی تور غرو کے پل واخ پل یہ اختیار دا، پروال ہی چانکڑی دغرو نو اتی دردا، پروال ہی چانکڑی دغرو نو اتی دردا، دغرو نو اتی دردا، بہادر ننگیالی بہادر ننگیالے، دبے انداز غزی لالے، بہادر ننگیالے، دبے انداز غزی لالے، کبھی تلپ گڑنگوں کے پرواز غزی لالے، کبھی تلپ گڑنگوں کے پرواز غزی لالے، گرزی تو گرزی تو گرزی تو گرزی تور تور غرو کلے کا باز غزی لالے، گرزی تور تور غرو کلے کا باز غزی لالے، کبھی تلپ گڑنگوں کے پرواز غزی لالے، کبھی تلپ گڑنگوں کے پرواز غزی لالے، پمین کی سادتا زما غزی جانندا، ولار د گزارو تا مقام لکا سندندا، ولار د گزارو تا مقام لکا سندندا، مقام لکا سندندا، د جانا جانان مینا کن پردی غماز غزی لالے، د جانان مینا کن پردی غماز غزی لالے، کبھی تلپ گڑنگوں کے پرواز غزی لالے، کبھی تلپ گڑنگوں کے پرواز غزی لالے، گرزی تور تور غرو کلے کا باز غزی لالے، گرزی تور تور غرو کلے کا باز غزی لالے، کبھی تل کبھی تل کبھی تلپ گڑنگوں کے پرواز غزی لالے، کبھی تلپ گڑنگوں کے پرواز غزی لالے، اشنا میں ایک تنہا دا پلانو نورتا ڈر دی، پخوان د جہد پویدا خوندو نتر ناہر دی، پخوان د جہد پویدا خوندو نتر ناہر دی، خوندو نتر ناہر دی، د دنیا لائش راتو نو، د دنیا لائش راتو نبی نیاز غزی لالے، دا دنیا لائش راتو نبی نیاز غزی لالے، کبھی تلپ گڑنگوں کے پرواز غزی لالے، کبھی تلپ گڑنگوں کے پرواز غزی لالے، گرزی تو گرزی تو گرزی تو گرزی تو گرزی تور تور غرو کلے کا باز غزی لالے، گرزی تور تور غرو کلے کا باز غزی لالے، کابی تل کابی تل پگڑنگونو کے پرواز غزیلا لے کابی تل پگڑنگونو کے پرواز غزیلا لے د دین د چمنونو خیستا خلی ملیر دا بچے د ابدالی دا پمین وفادر دا بچے د ابدالی دا پمین وفادر دا پمین وفادر دا غزنوی بابا غزنوی بابا تگران دل آیاز غزیلا لے غزنوی بابا تگران دل آیاز غزیلا لے کبھی تلپ گڑنگون کے پرواز غزیلا لے کبھی تلپ گڑنگون کے پرواز غزیلا لے گرزی تور تور غرو کے لے کا پاس غزیلا لے گرزی تور تور غرو کے لے کا پاس غزیلا لے کبھی تلپ گڑنگون کے پرواز غزیلا لے کبھی تلپ گڑنگون کے پرواز غزیلا لے خیستا کلیلی دشی خوشال پرسنج دشی چی کم خطار وانشی زڑگے میں پریڈا ڈاشی چی کم خطار وانشی زڑگے میں پریڈا ڈاشی زڑگے میں پریڈا ڈاشی پخبانو کی پخبانو کی دا سمر سرفراز غزیلا لے پخبانو کی دا سمر سرفراز غزیلا لے کبھی تلپ گڑنگون کے پرواز غزیلا لے کبھی تلپ گڑنگون کے پرواز غزیلا لے گرزی تو گرزی تور تور غرو کے لے کا باز غزیلا لے گرزی تور تور غرو کے لے کا باز غزیلا لے کبھی تل پگڑنگون کے پرواز غزیلا لے کبھی تل پگڑنگون کے پرواز غزیلا لے کبھی تل پگڑنگون نو کی پرواز غزیلا لے